Ekspert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump nie zachęca Ukrainy do ataków na Moskwę. Nie milkną polityczne komentarze po ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza. Dwór, w którym powstał pan Wołodyjowski, sprzedano na aukcji na Białorusi. Donald Trump nie rozważa przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Nie zachęca też Kijowa do atakowania Moskwy. Amerykański prezydent, zapytany przez naszego korespondenta Marka Wałkowskiego, czy obecnie jest po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją, odpowiedział, że jest po niczyjej stronie. Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem z Białego Domu do Pensylwanii. Prezydent USA został zapytany m.in. o doniesienia o tym, że zachęcał Zełenskiego do zaatakowania Moskwy. Nie powinien atakować Moskwy. Trump zaprzeczył też doniesieniom, że rozważa przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Na moje pytanie, czy obecnie jest po stronie Ukrainy, Trump odpowiedział przecząco. Nie, nie jestem po żadnej stronie. Wiesz, po czyjej stronie jestem? Jestem po stronie ludzkości. Chcę, aby skończyło się zabijanie tysięcy ludzi tygodniowo. Chcę, aby zakończyło się zabijanie w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Po tej jestem stronie. Trump nie odpowiedział na pytanie, czy planuje spotkanie z Władimirem Putinem. Powtórzył jedynie, że jest rozczarowany prezydentem Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Symboliczny koniec prezydentury. Także w klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński komentuje ułaskawienie przez Andrzeja Dudę Roberta Bąkiewicza. Sprawa dotyczyła naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki babci Kasi podczas strajku kobiet w 2020 roku. Zbigniew Konwiński przypomniał, że prezydent nie pierwszy raz ułaskawia osoby związane ze swoim środowiskiem politycznym. Rozpoczął od ułaskawienia partyjnych kolegów w 2015 roku. Później tych kolegów ułaskawił jeszcze raz. Teraz ułaskawienie Bąkiewicza. No widać, że to środowisko polityczne, które ma buzię pełną frazesów o prawie i o sprawiedliwości, tak naprawdę nie wie, co te słowa oznaczają. Nie mają wiele z tymi słowami wspólnego. Prezydent jest od tego, żeby być strażnikiem konstytucji, strażnikiem przestrzegania prawa, a nie od tego, żeby swoich kumpli partyjnych bądź swoich kumpli ideologicznych ułaskawiać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk chwali prezydenta i mówi, że Robert Bąkiewicz był ukarany bardzo surowo w porównaniu do czynu. Z tego, co wyjaśniał, nie robił tego sam, do kogoś się tam zwrócił, więc jego udział w tym incydencie był żaden, więc rzeczywiście ten wyrok był, można powiedzieć, niezwykle surowy jak na działania wtedy pana Bąkiewicza. No i dobrze, że pan prezydent rzeczywiście uwzględnił to jego prośbę o ułaskawienie. Wykonywanie prac społecznych w takiej sytuacji, kiedy ten człowiek nie był winny, było absolutnie nieporozumieniem. Prezydent darował Robertowi Bąkiewiczowi wyłącznie karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Skazany ma zapłacić 10 tysięcy złotych na wiązki na poczet aktywistki i zwrócić koszty procesu ponad 3 tysiące złotych. Wyciek amoniaku na terenie zakładów Polfy Tarchomit będzie dokładnie zbadany. Specjalny wewnętrzny zespół wyjaśni przyczyny incydentu przy ulicy Fleminga w Warszawie. Instalacja, w której doszło do wycieku, została zabezpieczona. Policja wraz z biegłym potwierdziła skuteczność naprawy. Teraz w tej chwili jesteśmy na etapie powołania komisji wewnętrznej, która zajmie się ustalaniem przyczyn tego wycieku. Chciałbym podkreślić, że zakład działa bez najmniejszych zakłóceń i nikomu nic się nie stało. Mówi Michał Makarczyk-Rutkiewicz z Polfy Tarchomin. Wczoraj na terenie zakładów działało 11 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna. Nie było zagrożenia dla mieszkańców. Posiadłość, w której powstał pan Wołodyjowski, poszła pod młotek. Na aukcji zorganizowanej przez białoruską giełdę towarową sprzedano dawny majątek Minejków we wsi Dubniki na Białorusi. Dwór zapisał się w historii literatury dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi, który w latach 80. XIX wieku przyjeżdżał do rodziny polskiego ziemianina Bronisława Minejki. Przyszły noblista właśnie tu stworzył koncepcję potopu, a później napisał pana Wołodyjowskiego. Mieszkańcy Dubniki znajomi stali się pierwowzorami wielu bohaterów tej części trylogii. Nabywcą nieruchomości jest firma z obwodu Grodzieńskiego zajmująca się produkcją materiałów budowlanych. Istnieje obawa, że zabytkowe budynki zostaną wykorzystane do celów przemysłowych i nie będą odrestaurowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Legia Warszawa pozyskała piłkarza za 3 miliony euro. To transferowy rekord w PKO BP Ekstraklasie. Dziś piłkarzem Legii został 25-letni Milet Rajowicz, który podpisał 4-letni kontrakt. Duńczyk, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu z angielskiego Watford, przeszedł do Brandby. W pierwszej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy Legia zagra w niedzielę z Piastem Gliwice, ale wcześniej, bo w czwartek na wyjeździe zagra rewanżowy mecz pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy z kazachskim Aktobe. W pierwszym spotkaniu Legia wygrała 1-0. W czwartek Polski Związek Piłki Nożnej ma ogłosić nazwisko nowego selekcjonera. Podczas specjalnej zwołanej konferencji prasowej poznamy nowego trenera drużyny narodowej. Ma nim zostać Jan Urban. We wrześniu polskich piłkarzy już nowego selekcjonera czekać będą dwa bardzo ważne mecze eliminacyjne Mistrzostw Świata z Holandią i Finlandią. Cyprian Mrzygłód wygrał konkurs rzutu oszczepem podczas lekkoatletycznego mitingu w Lucernie. Polak uzyskał rezultat 84-50. Na podium w biegu na 800 metrów stanęła też Angelika Sarna. Polka zajęła drugie miejsce. W rywalizacji kulomiotów Konrad Bukowiecki był trzeci, a w biegu na 110 metrów przez płotki Jakub Szymański uplasował się na 9. pozycji. Jan Zieliński i Czech Adam Pawlasek zagrają w ćwierćfinale tenisowego turnieju ATP w Bostad w Szwecji. Polak i jego partner pokonali w pierwszej rundzie Holendra Jespera de Jonga i Belga Sandera Gilla 6-4-4, 6-12-10. Zieliński nie krył radości po wygranej. Mecz zakończył się w super tiebreaku, broniono dwie meczowe piłki, więc na pewno było wiele emocji, ale na szczęście ta końcówka ułożyła się po naszej myśli i możemy cieszyć się z awansu do ćwierćfinału, gdzie spotkamy się z parą Behar w Ligę, z którą przegraliśmy w Lisbon i mamy nadzieję wziąć rewanż na przeciwnikach. O półfinał Zieliński i Pawlasek zagrają w czwartek. Jutro pochmurno i deszczowo, będą też burze miejscami z gradem. Nad Bałtykiem będzie 16 stopni, w centrum 22, na południu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Ja niezmiennie nazywam się Karolina Sulej, a to niezmiennie jest program Ludzie w ubraniach. Jest 23 we wtorek, tak jak to zwykle ta audycja się zaczyna, ale też oczywiście mówię dzień dobry tym, którzy słuchają nas w formie podcastu w innych okolicznościach życiowych o innej porze dnia, tak czy siak równie serdecznie. Witam, program jest realizowany przez Ewelinę Milik-Danielską, a wydaje go Kinga Kurysia. Ten program, ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ gościnie, które zaprosiłam, są absolutnie niepodrabialnymi artystkami i o wielorakich umiejętnościach i eksperckiej wiedzy na temat ubrań i ludzi w tych ubraniach również i na temat mody i jej zaplecza. Bardzo serdecznie witam w moim studiu Lidię Popiel. Dzień dobry. Modelkę, fotografkę, artystkę, ikonę stylu i drugą ikonę stylu. Katarzynę Duchateau, która również jest modelką, ale poza tym aktorką, albo przede wszystkim aktorką, raczej chyba tak powinnam była powiedzieć, była producentką. Generalnie panie się zajmują w życiu wieloma rzeczami związanymi ze sztuką, dlatego powiedziałam artystki, bo modeling też jest moim zdaniem rodzajem wyrazu artystycznego i performance'u, więc jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie powitanie, Kasia, nie? Wspaniałe, cudownie. No taki czerwony dywan chciałam trochę przed wami rozwinąć. Nawet podwójny. No właśnie, koniecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj i chciałabym, żeby ta rozmowa dotyczyła waszych wspomnień, tego jak wyglądała moda, no w tym tak zwanym PRL-u. To już brzmi jak jakieś takie hasło wytrych, natomiast mnie interesują wasze doświadczenia i wspomnienia, bo nie lubimy tutaj w trójce klisz i skrótów. Bardzo nas interesuje wszystko, co osobiste, więc chciałabym chyba od tego zacząć, ale też potem chciałabym porozmawiać o tym, jak dzisiaj się z tą modą czujecie i z ubraniami. Ale dobrze, może od tak zwanego początku rzeczywiście byśmy zaczęły, gdziekolwiek go postawicie. Jakbyście miały powiedzieć, kiedy zaczęłyście myśleć o tym, że ubrania to jest ciekawa rzecz i moda to jest w ogóle coś interesującego? Zaczniesz, Karolina, ja? Zacznę, dlatego że muszę szybko, ponieważ w przyszłym roku będę miała 50 lat od mojej pierwszej okładki, więc wiesz, jest to kupa czasu i ciągle mam zajęcia związane z modą. W związku z tym do tej pory. W związku z tym musiałabym tutaj zostać tydzień chyba, żeby to wszystko poopowiadać w szczegółach. Jakkolwiek. Prawie 50 lat temu zostałam zaproszona przez znajomych fotografów do uczestniczenia w zdjęciach. To była okładka do Walki Młodych. Później... Walka Młodych, co to było? No, wygoogluj sobie. Ojej. No dobrze, w archiwach właśnie, przeszłości. Niewiele chyba miało z modą wspólnego, ale pamiętam, co miałam na sobie. No, dobra. Na sobie miałam mianowicie z biżuterii na rzemyku muszelkę, a bluzkę, ponieważ to był wrzesień i to była szkolna okładka, miałam na sobie właśnie taką bluzkę, która była nadrukowana w jakiś specjalny sposób. Można było kupić części tej bluzki właśnie wykrojone i do samodzielnego zszycia. I zastanawiam się, kto to produkował, nie jestem w stanie chyba sobie, to było w kolorach jesieni trochę taki właśnie. To bardzo współcześnie brzmi. Dzisiaj dziewczyna, nastolatka założyłaby rzemyk z muszelką i bardzo by była zadowolona z takiego pomysłu na bluzkę. Tak, to było dziwne. Nie wtedy, ale to niesamowite, że teraz sobie o tym przypomniałam. Na białym tle jakieś takie właśnie jesienne mazania, kwiaty, coś tam. Trzeba było samemu zszyć, a to mi przypomina w ogóle całe te systemy wykrojów, gazety z wykrojami i sama też przez wiele lat robiłam jako młoda samozwańcza projektantka takie jakby doradztwo, jak zrobić sweter. Robiłam swoje kolekcje pod skrzydłami również Grażyny Hasse w galerii dla przyjaciółki, dla wydawnictwa Akcedensowe. I to były takie małe broszurki albo książeczki, gdzie pokazywałam rzeczy, które zaprojektowałam i jak je samemu zrobić. Wspaniałe. Taki, musimy to taki odgrzebać. Mocny początek. To jest bardzo mocny początek oraz tutaj na antenie chciałabym, żebyś mi obiecała, że znajdziemy to, bo to bardzo ciekawe. No właśnie, bo też trochę jest tak, że tak zwany PRL wymuszał kreatywność własną i twórczość własną, ponieważ no nie oferował wiele takich gotowych rozwiązań, niech będzie. Absolutnie. Jak ty uważasz, Kasia? Ja przede wszystkim miałam bardzo zdolną mamę, która przerabiała rzeczy, szyła specjalnie dla mnie, bardzo ładnie mnie ubierała na tamte czasy. Potem jak byłam już trochę starsza, to z moją taką przyjaciółką, Beatką Hauser, wymyślałyśmy właśnie ciuchy, co chcemy. Nie było materiałów, więc potrafiłyśmy kupić taki len malowany ręcznie wtedy na zasłony i przez noc uszyłam sobie spodnie i miałyśmy wykroje do spodni i żeby na drugi dzień mieć coś nowego. I z tych zasłon były właśnie piękne spodnie. Farbowanie to też moja mama narzekała, bo w pralce potem już było farbowanie, że wyjmuje prania tam jakieś resztki farb. Że się tak jak do proszków wsypywało właśnie w barwnik i prześcieradła, tetry były malowane na różne kolory, a potem szyte były rzeczy. No ale z dużą pomocą mojej mamy ja również zaczęłam się tak uczyć obsługiwać maszynę i też robienie na drutach. Koleżanka miała maszynę, gdzie taką małą dziewiarską, to miałyśmy getry kolorowe, takie tuby na głowę, które teraz też znowu były modne całkiem parę sezonów temu. Tak jest. Więc my z moją przyjaciółką i albo z moją mamą wymyślałyśmy, co tu nowego wymyślić, bo nic nie było w sklepach. Albo były tak zwane paczki, bo ja jestem z nadmorza, to też były rynki w Trójmieście, rynki, gdzie były handel ciuchami, to były takie perełki z lat 60. albo tak zwane marynarzowe sprzedawały ciuchy. A no właśnie, bo to więc, zza morza przebywało. Więc tak, tak. Także albo ze Szwecji jakieś paczki przychodziły, więc po prostu było to cały czas polowanie. Polowanie na fajny ciuch i żeby się jakoś też w tym szarym, beznadziejnym tłumie wyróżnić. Czyli ta moda była trochę wyrazem, no nie powiem, że od razu była polityczna, ale była wyrazem buntu wobec rzeczywistości. To znaczy, że ja się tutaj nie dopasuję. Tym bardziej, że właśnie koniec lat 70., jak dla mnie początek 80., to był punk, dużo jazzu, całe takie kultury buntownicze i na pewno trzeba było dać wyraz temu, inaczej było się nijakim. Jeszcze było coś takiego jak bazar w Rembertowie, gdzie był podział taki na bardziej bogatą część i taką biedniejszą, w której też można było znaleźć różne perełki, coś z odzysku, coś przywiezionego. Były też komisy. Komisy to były bardziej luksusowe. Ja miałam ciocię w komisie, więc wiesz. O, to w ogóle super. To było tak, że tak jak teraz są takie też sklepy vintage, że przynosiło się swoje rzeczy i sklep. To znaczy, to były rzeczy z zagranicy. Z zagranicy, no, oczywiście. I to bardzo było luksusowe często. To była i biżuteria, okulary, kryształy. Ale zwykle nowe. Ludzie przywozili z zagranicy i handlowali albo dostawali. Aha, czyli to były takie mikro, prywatne przedsiębiorstwa, na które było sprzedaż taka. Na które było przyzwolenie i takie zdecydowane. Rozumiem. Tak, no, jak się miało coś z komisu, to było naprawdę luksusowe. A miałeś coś buty z komisu? Buty z Berlina. Tak, rozumiem. Oczywiście moje pierwsze buty, które były bardziej porządniejsze, to inna opcja się obciągniętym skórką, to właśnie były z komisu w kolorze lila. No, brzmi to pięknie. Tak, miałam chyba z 7 lat, więc Od małego się chciało. No, proszę. A jakże? Tego piękna, no bo to też o to chodzi, prawda? Tak. Taka przyjemność wizualna, zobcowanie z czymś estetycznym. A ty masz jakieś komisowe wspomnienia, czymś konkretnym? Tak, we Wrzeszczu był taki komis. Pamiętam, że i bluzkę jakąś taką bardzo efektowną. Już szczegółów nie pamiętam, ale w komisie też było tak, że się patrzyło i się marzyło o tym. Co jest? Żeby coś kupić. No i oprócz tego peweksy były. No właśnie, chciałam powiedzieć. Dżinsy, zbierało peweksy. Się dolary na dżinsy, żeby mieć te wranglery. No, bo za $20 to było strasznie, strasznie drogo. Jeszcze rozmiarówka, jak rozumiem, tak? To jeszcze przecież nie było tak, że tego była obfitość. W peweksach raczej były, jak była dostawa dżinsów, bo tam peweks to był taki za dewizę sklep, który zawsze pięknie pachniał, jak się wchodziło, bo tam była mieszanka różnych perfum, tak jak teraz w perfumeriach, ale jeszcze była kawa, czekolada, bo to w jednym sklepie same luksusowe, zagraniczne rzeczy. I zawsze, jak wchodziłam do komisu, to po prostu zapach mnie. Tak, wszystkie te słodkie czekolady, których teraz nie dotkniesz. Więc zespół chciałam założyć, zapach peweksu. A to świetna nazwa rzeczywiście. No tak, bo to pachniało tymi dobrami delikatesowymi, tymi cymesami. Lepszym światem. Lepszym światem, nie? No właśnie. Więc moda zdecydowanie wydaje mi się jako pewien rodzaj świata, niech będzie, tak? Ale dodajmy, Kasia, że jeszcze na dodatek w pewnym momencie zaczęłyśmy pracować dla peweksu w pokazach takich dosyć zamkniętych. Nosiłyśmy sweterki z angory przylepiające się do skóry. No gryzące. To poczekajcie. To od tak zwanych początków to chciałabym, żeby od razu może nie wchodzić tak w głąb waszych zadań, tylko no jakie było wasze pierwsze zlecenie? Powiedziałaś o tej okładce. Rozumiem, że potem dalej poszło, to zaraz cię zapytam, ale Kasia, a twoje? U mnie było zupełnie inaczej, bo jak byłam chyba po pierwszym roku szkoły teatralnej, właśnie w Trójce było ogłoszenie, że jest nabór do Mody Polskiej. W parku czy gdzieś jakiś taki był klub. Ja zawsze marzyłam, żeby być modelką, ponieważ podziwiałam Lidię i Ewę Weiner. One zawsze takie piękne zdjęcia miały w tych magazynach, bo to były jedyne wtedy moda. Tak. Jakieś tak niewiele, ale dziewczyny Świat były Mody, Moda tak, i aha, jeszcze były jeden jakiś. Małgosia Niemen, Kasia Butow, to były dla mnie rozpoznawalne modelki, więc jak zobaczyłam Lidkę na Starym Mieście na żywo, jak szła, bo przyjechałam, byłam w liceum wtedy, bo też przyjeżdżało się do Hoflandu na zakupy, to zobaczyłam Lidię na żywo i mówię, Boże, to jest ta piękna modelka. Ale na Starym Mieście był taki... Na Starym Mieście ja po prostu byłam... Potem mówiłam ci, tutaj mówiłaś, że mieszkałaś na Podwalu. Także szła piękna Lidia. Pięknie ubrana oczywiście zjawiskowo. Ja też miałam koleżanki za granicą, przysyłały mi właśnie, dla mnie to był zawsze tam od dziecka radość pism zagranicznych z modą, modowych. To jedyne źródło wiedzy było. Tak, wiedzy, inspiracji. Potem jeszcze były te burdy, gdzie były wykroje. No właśnie. potem już polscy były wydawane, my mówimy jeszcze o zamierzchłych czasach, ale wracając do ogłoszenia z Trójki, mój chłopak to usłyszał, mówi, zawsze ty się nadajesz na modelkę, jedziemy. Pojechaliśmy tam, potworne tłumy młodych, pięknych ludzi, chłopców i dziewcząt. Tak jak dzisiaj to Top Model, kiedyś na Modę Polską. No. No i ja weszłam tam w 5 czy 8 osób, tak, ja zobaczyłam, że tam nie jestem za wysoka, ale powyżej 1,70 m mam. Ale poszłam na płaskich obcasikach, w baletkach, bo taka była wtedy moda i wygodnie. I spośród tych wszystkich osób, które były w mojej grupie, zapytał mnie Antoś i co ja robię? Ja mówię, że szkoła teatralna. A on mówi, wiedziałem, że coś w tej dziewczynie jest. Czy masz paszport w pagardzie? Ja mówię, ja nie mam paszportu w pagardzie. Dobrze, to poczekaj. Jeszcze tam miałam się przejść, ja czekam, nie wiem, o co chodzi. No i okazało się, że natychmiast za 2 tygodnie jadę do Lipska na targi, gdzie nigdy nie chodziłam w pokazach mody, od razu na głęboką wodę. Tam poznałam Bognę Sforowską, byłyśmy razem na tym wyjeździe. Była Miss, była przepiękna, nadal jest. Takie były moje początki, a potem był kłopot, bo to były wakacje, a kolekcja potem nowa była szyta na mnie, bo to pod modelki Antoś i cała reszta projektantów. Zresztą też byłam ulubienicą Magdy Ignar i niestety dostałam upomnienie w szkole. Pierwsze to miałam bez wpisania, upomnienie od opiekuna roku bez wpisu do akt. Bo były fragmenty w telewizji, w dzienniku. Nie dało się ukryć. Kronika filmowa, która przed filmem każdym w kinie i akurat jest wyjście i idą nogi, a potem ja. Więc z tego zrobiła się afera i musiałam przestać, więc Antoś się trochę na mnie obraził, więc dopiero jak skończyłam szkołę, nie mogłam mieć żadnych publikacji, bo tam nawet złośliwie ktoś mi do szafki wkładał jakieś zdjęcia z gazet, które były, no takie były czasy. Taki ostracyzm następował. To nie jest wytłumaczenie, to zły ton. Takie były okropne czasy. O, dziękuję. Takie były okropne. Naprawdę, to było bardzo nieprzyjemne. Wyobrażam sobie ciebie jako nastolatkę, która jednak jesteś z tego dumna. Sprawia ci to przyjemność, jest trudne, stresujesz się tym, po czym wracasz do szkoły i dostajesz zamiast podziwu, to... Nie było współpracy, bo rozmawiałam z Grażyną Hasę, bo zawsze reżyserzy prosili ją, czy ma jakąś dziewczynę, no bo chcieli ładne buzie do filmu. I tak właśnie do widzenia do jutra, to też właśnie modelka Grażyny Hasę zagrała. I nie było współpracy, jakby był bardzo osobny teatr w latach 80. Teatr, film i osobny od mody. Nie współpracowały ze sobą te... Nie, poza tym dla mnie też było, że modelka to słaba aktorka. Bardzo myśli, ciekawe. Jak wygląda. Czyli, no. Czyli stereotypy związane z modelingiem już wtedy obowiązywały, dzisiaj też niestety obowiązują, obawiam się. A ty, Lidia, twoje początki w modzie polskiej też były takie... Ja nie byłam w modzie polskiej, ja się przyjaźniłam z modą polską, to ktoś kiedyś napisał i tak poleciało, Już nie dało się tego odkręcić. A mówimy przyjaźniłam teraz. Się czasami tam na zastępstwie jakimś. Ja wyjechałam do Paryża w roku 80 i myślałam, że po prostu wrócę i pojadę, ale tak się ułożyło, że nie mogłam wrócić. Do Paryża nie mogłam wrócić, no więc cały czas miałam takie, że jednak gdzieś wyjadę. Więc zaczęłam robić zdjęcia, właśnie współpracowałam z modą, z magazynem Moda i bardzo dobrze się układało. I nie tylko, bo pisałam felietony o modzie do magazynu Scena również, a Moda Polska zawsze... Wszystkich znałam, byłam bardzo zafascynowana. Sama Bognę przyprowadziłam do mody polskiej. Bardzo się przyjaźniliśmy zawsze. Czyli to było jedno takie, powiedzmy, środowisko czy paczka? Nie było wiele modelek, nie było agencji. My to nazywałyśmy z dzwonka. Możesz? Ja miałam problem, bo potem już jak mogłam pracować, nikt mi nie zabraniał, to jednak byłam w teatrze. Czy miałam zdjęcia, plan zdjęciowy, więc to często kolidowało. Ale jak tylko mogłam, to dziewczyny brały pod uwagę moją obecność na pokazach. Także bardzo często była tak zwana dzwonka, kto może, kto nie może. I nas nie było wiele, więc zawsze brali te same osoby. Potem ja też w Kanale Plus miałam taki raz w tygodniu, taki modowy kącik. Wybierałam jakiegoś projektanta, zawsze tam mówiłam krótko na ten temat i do muzyki, tak to w studio dziewczyny chodziły, taki mini pokaz. Czyli w ogóle było tak, jak was słucham, to tak sobie wyobrażam, że całe to środowisko związane i z Jerzym Antkowiakiem, i z Grażyną Hasę, tak, i z Hoflandem, to były osoby, które no trochę musiały być ludźmi orkiestrami, tak? To znaczy, ze względu na to, jakie były czasy, to jak się już zaczęło w modzie działać, no to szansa na to, że się będzie i modelką, i dziennikarką, i fotografką, tak? I ekspertką. Jeszcze wielką torbę trzeba było mieć, w której miało się dodatki, buty, rajstopy. Czy stylistką swoją jeszcze. Tak, make-up, wszystko. Do tak, czesania, a pamiętasz, Kasia, jak fotografowie brali te modelki, które mają dużo różnych dodatków, bo to im się przydawało? No tak, ja to do dzisiaj jestem takim chomikiem i tak patrzę, po co mi tyle rzeczy, że to się kupowało rzeczy nawet, których nie noszę, że będą do czegoś. Kostiumy też były bardzo ubogie. Więc często miałam rzeczy, o to się może przydać. Bardzo często graliśmy w swoich rzeczach. Mm-hmm. Bardzo często. Do pokazów buty. Do pokazów buty zawsze. Każda modelka musiała mieć swoje czarne, klasyczne szpilki. No bo w ogóle, no... Potem dopiero zaczęły być pierwsze firmy, które pożyczały buty na pokazy. Albo współpracowały. No ale te lata 80., tak jak sobie wyobrażam, bo nie pamiętam, bo jestem 85. rocznik, że tak powiem, ciężko zignorować pewien rodzaj jednak historycznej, nawet takiej obiegowej wiedzy, która jest chyba wszystkim dostępna, no to były czasy niedoboru. Pamiętam, że nawet piosenkarki, jak Izabela Trojanowska opowiadała, że robiła sobie makijaż sama właśnie z jakichś brokatowych cieni, które zdobyła cudem, że pracowanie w tym obszarze piękna w tych czasach w Polsce było bardzo trudne. Tak, tak, takiej estetyki właściwie, tak, prawda? Tak. Tak jak powiedziałyście, musiałyście w pewnym sensie zapewniać też sobie produkty. Handmade, homemade, wszystko, buty malowane farbami, emaliami, jak to się nazywało? Mhm. Takie w puszeczkach były kolorowe farbki, można było sobie buty przymalować. I jeśli chodzi o te, wspomniałaś takie etnoludowe rzeczy, to czasami dziewczyny kupowały takie czerwone, czarne buty w cepelni do tańca. To no się właśnie podklejało. Tak, ja miałam czerwone kozaki, takie męskie do tańca i po prostu tam tak, mając podklejało 16, się chodziłam w czerwonych kozakach z czerwonej skórki, takiej właśnie do krakowiacy. Ja wiem, ale słuchajcie, ja teraz mam na sobie te osoby, właśnie, które nie widzą, coś takiego powiedziałabym, co mogłoby kiedyś wisieć w cepeli. Jest to projektantka, która interpretuje stroje ludowe. Justyna Gamoń, wesoła łaska, serdecznie pozdrawiam. I one teraz, słuchajcie, powoli, razem z osobami z Ukrainy, z Białorusi, migrującymi, które bardzo mocno tą modę ludową faworyzują, to do nas też zaczyna się to przedostawać, ale w czasach waszych to chyba, no to był po prostu też zasób praktyczny. Trzeba było wykorzystywać to, co akurat gdzieś tam pasowało. Ja miałam kiedyś pokaz takiej swojej mini kolekcji, gdzie też wykorzystywałam te tkaniny, bo były wełniane i dobrej jakości. Miały coś w sobie właśnie. Czy z milanówka. Jedwabie przepiękne. Jedwabie zawsze były w milanówku super fajne. Czy z cepeli te takie kwieciste chusty, to co widać tutaj na tych twoich krajkach. Tak. Właśnie te motywy kwiatowe. Po prostu brak koloru dawał się mocno we znaki. Trzeba było jakoś tam kombinować i łączyć różne rzeczy. Ja to łączyłam jeszcze z jakimś takim dziwnym fioletem. Boże, czy ty występowałaś w tym pokazie w Zachęcie, kiedy Pongowski robił jakąś wystawę? Nie, nie. Wydawało mi się, że byłaś nie. wtedy. Nie. Nie. No właśnie, więc te motywy były super fajne i one gdzieś tam, tak jak pamiętam, albo są wyżej, albo niżej, takimi falami. I chciałam się ciebie właśnie zapytać o tę bluzkę, bluzko-kurtkę. No taka katanka, no. Bo coś mi to przypomina i nawet ktoś miał ostatnio na sobie i zastanawiam się, czy to nie była projektantka od twojej torebki właśnie. Pozdrawiamy tę projektantkę, torebka, która Marysia Nowińska robi z resztek firmy Ekme. Nie tylko, ale piękne robi rzeczy. Tak. No właśnie. Jest w ogóle, mogę taki trend modowy zrobić, mocny. Tu, trend. Bo oczywiście materiały z odzysku, upcycling, slow fashion i właśnie wróciłam z off fashion w Kielcach, gdzie jest tak mocne środowisko modowe i właśnie te rzeczy, które są projektowane i pokazywane na off fashion. Widziałam 100 mini kolekcji. Bardzo dużo z tych kolekcji jest zrobionych z materiałów z odzysku. I to jest naprawdę cudowne, a są tak kolorowe i fantastyczne, że aż chce się to mieć. Bo ty jesteś jurorką tam, prawda? Tak. No właśnie. I to jest bardzo popularny off fashion, najpopularniejszy właściwie konkurs dla młodych, debiutujących projektantów. I też widziałam... To znaczy młodych nie w sensie wieku, tak, tylko... Zaczynających, tak. Rozpoczynających swoją karierę, tak. I rzeczywiście jest ich tam wielka ilość i nawet tam była taka projektantka, teraz Mój w Trend, która chyba też interpretuje ludowość, nazywa się Kapotka jej marka. Ola, ona się nazywa, miała takie wyszywane w różne wzory projekty, łącznie z taką torebką, którą kojarzymy z babciami, jak ciągną ją na bazar. To też była część kolekcji. O, to na pewno, jakbym zobaczyła, to bym pamiętała, bym poznała, bo wszystkie pamiętam. Takie mam wrażenie. Ale to dzięki temu, że my mamy też takie tradycje, moim zdaniem, właśnie takie, że my to mamy w genach. Czy nie? Tak, mamy w genach, bo przypomniało mi się, jak powiedziałaś o swojej mamie, że przecież moje takie zauroczenie modą zaczęło się, bo moja mama też dostawała w paczkach amerykańskie sukienki, przepiękne, w które też sobie sama trochę przerabiała, ale żeby nie były takie na przykład gładkie, potrafiła rozpryskać farbę na jakiejś sukience. Bardzo twórcze. I wtedy widziałam te bardzo dobre materiały, te jedwabie, czy tam nawet te sztuczne tworzywa, które były kremplina doskonałej jakości. To akurat nie, to pojawiło się tak. Bistro i ale... Nie. To lata 70. Miała chyba jakieś bukle wełny, bukle, i w ogóle tak cudowne. I w pewnym momencie dostałam pozwolenie na, kiedy już te sukienki się zestarzały, na po prostu pracę nad nimi. Więc zaczęłam sobie w pewnym momencie przerabiać te sukienki i ciąć wszystko, skracać. Oczywiście uwielbiałam zawsze mini, więc, więc tak, to myślę, że od tego się zaczęło. A poza tym jest w jednym starym filmie taki tuż powojennym, taka scena, kiedy dziewczyny przerabiają sobie z zasłonek, to znaczy zasłonki przerabiają na sukienki. Pamiętacie, jaki tytuł filmu był? Słuchacze będą wiedzieć. Słuchacze na pewno będą wiedzieć i słuchaczki, ale tak, chodzi o ten odruch, tak, że wszystko mogę wykorzystać, że tak umiem, że umiem zobaczyć, że coś z tego będzie, o, tak mówiąc potocznie, nie? Że każdy materiał jest do odzyskania z odzysku. To jest to dobre sformułowanie. Czy teraz mamy większą świadomość, że ten rynek się nasycił i naprawdę, no, mówię tu już o planecie globalnie, że naprawdę mamy świadomość, że tych ciuchów wszystkiego jest za dużo. Ale nadal się produkuje ogromne ilości, więc cały ten teraz trend na ten upcycling, właśnie na to, że młodzi też wychodzą sami sobie, posprejują t-shirty, tak jak my w młodości. Też trochę byłam, punkowałam przez więc to też miało jakiś kierunek, bo wtedy były inne trendy. Natomiast ważne jest to, że mamy jakiś taki zmysł, jakby też pamięć wzrokową, że gdzieś coś zobaczymy i już wtedy pamiętamy i potrafimy to powtórzyć. Albo nie wiem dlaczego to zielone z tym pomarańczowym i z tym czarnym może być fajne. Nie wiem dlaczego, bo po prostu tak się dzieje. Albo przechodząc, ja też bardzo lubiłam po second handach buszować, więc i tak potrafiłam właśnie te... Aha. I moja koleżanka mówi, ja nie wiem. Tak, że nie wie, jak to zrobić. Po prostu czasami widzę oczami wyobraźni, że to może być fajne. Kasia, ale wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia tego, gdzie się chodzi, a co się widzi, co się ogląda. Po prostu to wszystko gdzieś robi taki osad, te filtry, które później no, mają swoje znaczenie. No na pewno. Dla mnie film, jeśli mi się podoba, to wiem, że muszę, bo wiadomo, że akcję oglądamy, ale ja chcę widzieć każde szczegóły, więc potrafię kilka razy obejrzeć film potem, żeby zobaczyć kostiumy, wnętrza, scenografię, bo są tak piękne. że już znam fabułę, znam oś dramatu i przyglądam się szczegółom i jest bardzo dużo inspiracji, które ja zobaczę, czy do ogrodu, czy do domu, czy w kostiumie. No jasne, także to kompozycja kadru jest bardzo ważna. Wystawy, też galerie sztuki, to jest bardzo inspirujące do tak samo albumy o sztuce. To wszystko gdzieś tam filtrujemy w głowie, jak z kolorami działać. Taki moodboard mamy cały czas pracujący pod czaszką. To prawda. A pamiętasz, jak wyglądały sesje zdjęciowe twoje w tych czasach dawniejszych? Jak się je wymyślało? Lokalizacje, wiesz, właśnie całe to zaplecze. No, kiedy ja zaczynałam, a byłam amatorką, to miałam po prostu aparat jeden z jednym obiektywem i musiałam sobie radzić. Na szczęście miałam licznych znajomych fotografów, którzy a to wytłumaczyli coś, a to pokazali, a dostawałam jakieś materiały typu magazyn Fotografia, żeby sobie poczytać i wciągnąć się w te tematy. Samokształcenie. Samokształcenie absolutnie. Później pierwsze zakupy, drugi obiektyw, światła błyskowe i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet nie pamiętam, kiedy pierwszy raz zrobiłam swoje zdjęcia w studio. Ale bo pytam się o to, bo też wyobrażam sobie, że no po prostu zawody artystyczne tak w tym czasie wymagały, no po pierwsze, jak już mi udowodniłyście, znajomości jednak, tak, i pomagania sobie nawzajem, bo bez tego to ani rusz. No ale po drugie, no właśnie, trzeba... No przede wszystkim chęci. Okay. Bo jeśli ktoś chciał, to znalazł te znajomości, prawda? Więc wystarczyło robić. Robić, pokazywać. I mieć taką pasję jakby. Czasami jedno z drugiego wychodzi, jak ta moda była jakby równolegle z moją drugą pasją, aktorstwem. To też się potem okazało, że przeszłam bardzo naturalnie do reżyserowania pokazów mody. I ustawianie choreografii, wymyślania świateł, nawet jakiś tam, my robiłyśmy taki ogromny pokaz z Wiolą Śpiechowicz, pamiętasz, w teatrze. To już w latach 90. Tak, to były 90. lata zespół na żywo. Tak, tak. I tam chodziły i dziennikarki, i aktorki, i modelki. A to była Wiola Śpiechowicz, czy jeszcze odzieżowe? To jeszcze było odzieżowe, tak. Ciekawa marka, bardzo ważna też dlatego, że była to nazwa, która była po pierwsze po polsku, co było w czasach transformacji czymś, co się teoretycznie mogło nie opłacać, bo wszyscy chcieli być zachodni, a po drugie miała jeszcze krajobraz wsi w domyśle i w ogóle materiały naturalne, więc teoretycznie wszystko wskazywało na to, że się Wioli Śpiechowej, czyli projektantce tej marki, nie uda, a jednak stała się rzeczywiście legendarna ta marka i chodziły w niej osoby no, z bohemy, można powiedzieć. To tylko tak chciałam dopowiedzieć, więc... Nie, dużo pokazów reżyserowałam u Wioli właśnie razem przez kilka dni. Wymyślałyśmy, bo ona jest też bardzo twórczą osobą. Ona ma takie malarskie wizje, bo jest po malarstwie. I ta współpraca była bardzo twórcza. Do dzisiaj się przyjaźnimy, a właśnie tak jak że znajomości. Akurat prowadziłam programy w telewizji i Wiola, bo to był początek, że zatrudnili kogoś od ubioru, żeby ubierać prowadzące. I tak poznałam Wiolę Śpiechowicz. Początek telewizji tej posttransformacyjnej, tak? Tak, już w latach 90. Tak. No właśnie, bo wy macie no, ogromną taką połać wiedzy ze względu przekrój, na... Przekrój macie. Tak, możecie porównać, co było świetne, co zeszło, tak brzydko mówiąc, na psy. Nie wiem, czy te psy są biedne po prostu w tym przysłowiu, no ale niech będzie. Co się pogorszyło, za czym tęsknicie, co najbardziej się zmieniło, jak tak sobie porównujecie ten krajobraz związany z branżą mody, niech będzie. Jakie macie refleksje? Ja za niczym nie tęsknię. Tylko do przodu i w ogóle uwielbiam zmiany. Nostalgia więc... jest ci, nie lubisz. Nostalgia nie. Samo słowo nostalgia brzmi pięknie, więc uwielbiam, tak. Ale nie... takim kontekście, że czegoś żałuję albo czegoś mi brak. Absolutnie. Nie siedzisz przeglądając swoje dawne zdjęcia i myśląc, o, jak to było kiedy? No, rien de rien. Nie. Nie, absolutnie. Tym bardziej, że z teraźniejszości można wydobyć bardzo dużo dobrego. I bez narzekania zobaczmy, co się dzieje mimo tej pustyni zawalonej nowymi ciuchami. No właśnie, Atakama. Widać z kosmosu. Tak. Widać z kosmosu. Czy plamę śmieci na oceanie widać z kosmosu, to jednak ludzie robią bardzo dużo dobrego. I gdyby tak się zebrać jeszcze większą grupą, to naprawdę można by było to wszystko odwrócić. No, czyli widzisz cały czas tutaj rzeczy do zrobienia po prostu, które możesz, chcesz robić i, no, i masz te pasje cały czas, tak jak cię słucham. Tak, oczywiście. Absolutnie myślmy o dniu dzisiejszym i co możemy zrobić jeszcze. Bo wiesz, mogłabyś pójść jutro na tak zwaną emeryturę. Jest takie słowo. No, ale no, bo ja jestem na emeryturze. Nie widać. Nie w tym rozumieniu emerytury chyba, bo jak ja mówię emerytura, to widzę no bardzo pewnie szczęśliwą osobę, która siedzi na kanapie sobie tam, nie wiem, gotuje, robi sobie ciasto, chodzi sobie niespiesznie po parku, noga za nogą. Oj, wiecie, nie droczcie się ze mną. Jesteście bardzo aktywne publicznie, tak? Nadal macie swoje rzeczy do zrobienia, które Kasia chcecie. Kasia do emerytury to ma jeszcze troszkę. Z przesady. Działacie i... Ale czy ty, Kasiu, pomijając jak piękne słowo nostalgia, bo rzeczywiście jest bardzo ładne, odczuwasz jakąś może tęsknotę albo sentyment masz do czegoś, co było kiedyś twoim udziałem w tych tak zwanych czasach starych? Nie, to właśnie doświadczenie, to co Lidia, zgadzam się, ponieważ przeszłość ma to do siebie, że nie wróci. Przyszłości też nie przewidzimy, bo nie wiemy. Jakby ta teraźniejsza, to łapanie chwil dziś i teraz. Oczywiście można sobie coś planować, warto planować, mieć jakieś marzenia, bo marzenia napędzają nam życie. Natomiast fajnie jest mieć coś ciekawego do powiedzenia z przeszłości, że całe te doświadczenia budują nasze życie. No. I tak samo patrząc na modę, kiedy patrzymy na zdjęcia z lat 20., 40., 60., odróżniamy sylwetki, że to było wtedy. Nawet 90., że no nie no, mówiąc, że 18. wiek, 17. i tak dalej. A za chwilę już będzie coraz trudniej chyba, że tak te trendy się napędzają, zmieniają. Strasznie szybko po sobie następują. Że jakby teraz już, tym bardziej z czym się bardzo też utożsamiam, że ta moda fajnie jak jest unisex, że nie rozdzielamy, że to jest takie albo tylko pani, tylko dziewczyna młoda może założyć, albo tylko dla starszej pani, to dla pana, to dla chłopca. Po prostu te rzeczy teraz też mają swój urok i możemy nosić koszulę czy podkoszulkę męża. No właśnie, Kasia, bardzo dobrze, że to mówisz, bo moda to nie tylko ubrania, ale cały kontekst społeczny. No i tak jak zaczęła się lata 20 i tak dalej, to po prostu od razu przypomina, nawet nie tak dawno XIX wiek i cała historia z gorsetem, prawda, który najpierw był modny, a później stał się opresyjnie niewygodny, ale wymagany. Tak. I tak dalej, prawda? Bardzo, bardzo dużo różnych elementów mody odzwierciedla nastroje i społeczne, i to, co się dzieje ze społeczeństwem. No absolutnie, no ja bym chciała tak myśleć, że jednak te mini, na przykład, które uwielbiasz, no że one były jednak trochę o emancypacji kobiet. Tak, na oczywiście, każdy jakiś taki bardziej radykalny ruch albo cięcie w modzie ma jakiś rodzaj buntu. Czy właśnie naszej emancypacji. Mhm. Jeszcze ciągle z tego nie wychodzimy z absolutnie. Ja czasami mam wrażenie, że te stereotypy stają się jakby coraz bardziej opresyjne, że coraz bardziej jesteśmy wciskani w takie nieprzyzwolenie na coś. I ludzie, którzy nie mają dystansu, nie myślą, często się obrażają na różne ruchy takie społeczno-modowe. To prawda. To jest naprawdę bezmyślne i okropne. Tak, że jak się wyróżniasz, jesteś osobą, którą widać, no to często w Polsce mam wrażenie, się uruchamia coś takiego, no jak mogła to założyć, takie to, co ludzie powiedzą, więc ludzie nawet by się fajnie ubrali i wyszli, tylko się boją właśnie, że będą wytykani palcami jako, nie wiem, dziwacy. Mm-hmm, dokładnie, bo to nie jest przyjemne. A ile można energii poświęcać na to, żeby iść pod prąd i ciągle znosić takie komentarze, których nie powinno być. Po prostu nie. Ubieram, zakładam na siebie to, co chcę i absolutnie nie podlega to komentarzom. Od czasu do czasu, na przykład jak się jest w Londynie, ktoś powie, o, jakie fajne buty, coś tam, ale nikt nie powie, Boże, ale się ubrała. No właśnie. A u nas? Ta się niestety wystroiła. Ta się wystroiła. Dokładnie tym tonem. Właśnie to. Dokładnie tak. Ja powiem wam, że praktykuję coś takiego i spotyka się to czasem z dużym szokiem poznawczym u ludzi, że naprawdę podchodzę i mówię, że świetna sukienka, super buty. I często w ogóle robię to w stosunku do osób starszych, które mają świetny gust. Tak, a starsze osoby tak często się wycofują. No właśnie. Nawet w rodzinie zauważyłam, że po prostu rodzina ma taki negatywny wpływ na osoby, które chcą się trochę wyrwać. I najczęściej krytykują, jeśli ktoś coś wygląda inaczej niż taka babcia, czy dziadek, prawda? Absolutnie. No to jest takie... No, na przykład moja własna mama, pozdrawiam cię mamo serdecznie, dzwoni do mnie i mówi, no wiesz, podoba mi się taki kostium, chciałabym sobie kupić kąpielowy, fajny, taki kolorowy, ładny, wycięty, no ale ja taka stara, w takim kostiumie wyjdę. No i wtedy mi ręce opadają. No czego ma się wstydzić? Tego, no opadają, że... ale rozumiemy, prawda, bo... Rozumiesz? Ile można przełamywać, no, na przykład, ile można przełamywać te bariery. Pudelki na przykład wciąż się ekscytują, że pokazujesz, że masz siwe włosy. Co jest, czego nie to znaczy, pojmuję. To znaczy tak, trzeba się absolutnie buntować. Absolutnie. Ale wymaga to siły i ja rozumiem ludzi, którzy się po prostu wycofują. I będę za nich zawsze trzymała kciuki, żeby starczyło im tej siły, żeby nosić się tak, jak chcą i robić to, co chcą, bez względu na to, co ludzie powiedzą. Ale wiem, jak to jest. Wiesz, że to jest po prostu duża presja i... Jest spora, tak. Na kobiety szczególnie, tak. Mężczyźni, mam wrażenie, może mniej zajmują naszą wyobraźnię tych, co tam właśnie mówią, to co Kasia tutaj powiedziałaś, że się wystroiła. No, presja jest nieprzyjemna. Ty też tak odczuwasz ten rodzaj aury społecznej? Krytyki, tak. Zawsze się do czegoś doczepią. Niektórzy, prawda? Oczywiście. Bo jednak mamy swoich fanów, prawda? No, mamy, mam nadzieję. No skądś tą siłę trzeba jednak czerpać. Musi być jakieś plemię, tak, które się ma za sobą i no, mam wrażenie, że wy jesteście częścią takiego plemienia. Nie mówię już tylko o samej modzie, ale też takiego pokolenia, które jeszcze potrafiło w taki sposób kolorowy, nieuśredniony bawić się, odpoczywać, tworzyć. Byłam ostatnio na urodzinach Jerzego Antkowiaka, 90-tych któryś, pełen dom ludzi, każdy przygotował coś do jedzenia, przyniósł coś do picia. Wszyscy właśnie... 90 urodziny. 90, no właśnie. Równo. I każdy w swoim rodzaju, i gwar, i każdy właśnie taki, jak chce. I sobie pomyślałam, że w tym świecie dzisiaj może i jest więcej rzeczy, ale też jest bardzo dużo uśrednienia i takiego, wiecie, upodabniania się do siebie. Chyba zależy, gdzie kto pójdzie. Aha, dobra. Bo jednak my mieliśmy to nasze środowisko i ono było zawsze bardzo otwarte, czyli świat mody, dziennikarze, aktorzy, aktorki, przepraszam, też, artyści, Jednak to jest świat, takie środowisko, które jest bardzo otwarte na wszystko, na inność przede wszystkim. Więc jeśli jest się w tym środowisku, no to wprowadzi się jakby normalne życie. Normalne, prawda? Bo co to jest normalne? No właśnie. Dla kogoś nie z tego środowiska, co innego będzie normalne i będzie myślał z obawami i pewnym strachem o osobach tak zwanych artystach. Ale jednocześnie będzie uwielbiał tych artystów i będzie chciał na nich patrzeć. No właśnie. No, no nie? Właśnie, tak. I to jest ten paradoks. Bo to jest taka wolność. Że może ta artystka odważy się za mnie na przykład. Trochę tak, prawda? Że czasem patrzymy na artystów jako na takie osoby, które podziwiamy, bo no mają właśnie tę siłę, o której powiedziałaś, żeby za nas się wystroić, za nas się pokazać, odsłonić się, tak? Wejść na ten piedestał, wejść na ten wybieg przed reflektor, dać się oświetlić. I wytrzymać to też, nie? No właśnie, bez względu na wszystko, że tak można i jest takie pewnie z tyłu głowy, że też mogę, jeśli chcę. Mhm. A powiedzcie, tak z ciekawości, teraz tak na was patrzę i myślę sobie, tyle pracy z kostiumami, z ubraniami, w tym świetle reflektorów, różne życiowe przygody. Czy macie jakieś takie ubrania, które zapamiętałyście jako takie ważne w życiu? Mogą być przy różnych okolicznościach, nie? Może to być okładka, może być ślub, może być jakieś doniosłe wydarzenie życiowe, może być zakup. Macie coś takiego? Boże, dużo tego było, nie? Dużo. Bardzo sama przychodzi dużo. Do głowy. To zależy z jakiego etapu życia, prawda? Bo po prostu pojawia się tych ciuchów strasznie dużo. No ja mam na przykład do dzisiaj bluzkę, którą mi mama z Bułgarii przywiozła. Właśnie też taką... Ludową. Lekko ludową, znaczy nie lekko, no ludową. I taka właśnie czerwono haftowana i takie boho. I ona ze mną jest cały czas. Gdzieś tam jeszcze leży. Już jej nie noszę, ale... Jeszcze całkiem niedawno tam po domu sobie zakładałam. Drodzy taki... słuchacze i słuchaczki, ubrania mogą naprawdę wytrzymać z nami dekady. Tak, naprawdę, i tak. Był taki trend parę lat temu, z 10 ale czy kilkanaście. Tam 10 lat chyba, jak mama mi to, kilka tych bluzek, tylko jedna została, chyba taka po mamie, bo ja miałam jeszcze takie mniejsze, to gdzieś tam były oddawane. Bo to wtedy z każdego wyjazdu trzeba coś do ubrania przywieźć. Chciałam powiedzieć, że było 10, kilkanaście lat temu, był taki trend, że trzeba było powyrzucać z szafy wszystko, żeby te rzeczy, których się nie nosi, to coś tam, coś tam. I ja tak się zastanawiałam, Boże, no ale gdzie te elementy garderoby, po których poznawało się ludzi, typu płaszcz, prawda, że no nie warto tak wszystkiego zmieniać diametralnie. Może to po prostu zostawić ludziom wolność. Ja pamiętam, że byłam bardzo, bardzo smutna, jak właśnie moja mama robiła taką generalną czystkę po PRL-u, bo ona nie chciała już tego systemu, chciała nowe. I takie piękne spódnice bananowe powyrzucała, które nosiłam jako dziecko. Za duże na mnie, ale dotykałam tych ubrań. Siedziałam w tej szafie u babci czy u mamy, bo to były dla mnie takie... Historia. Tak, dokładnie to. I wydaje mi się, że bardzo trudno jest zrobić historię, jak się kupuje co sezon w jakiejś szybkiej modzie. Wiecie, że potem nie przyjdzie się za 50 lat do radia opowiadać to historii tego. Przeżuje i wypluje. Nie? No właśnie. A wy macie rzeczywiście tych historii bardzo dużo, bardzo wiele, o tyle. Mam bardzo dużo jeszcze takich ubrań, z którymi mi ciężko się rozstać w ogóle. I czasami je zakładam, a w niektóre, teraz ja nie mam... wejdę, ale może za tak, a ja mam jeden przykład, które zadziałało po 20 latach. Dostałam 20 mniej więcej lat temu od swojego męża garnitur Jean-Paul Gaultier i miałam casting do perfum Jean-Paul Gaultier i mówię, a dobra, no to nagram ten casting, założę ten garnitur. W spodnie się nie wcisnęłam, ale marynarka jakoś tam weszła. I co? I dostałam po prostu obsadę w reklamie perfum. Co prawda wylądowałam w trzeciej obsadzie i w ogóle mnie prawie nie widać, ale byłam. I co? Ciuch po prostu. To siła projektu. No właśnie, moim zdaniem moda ma ogromną siłę. Przecież to jest jednocześnie coś bardzo intymnego, no bo to dotyka naszego ciała non-stop, ale też cały czas jest to bardzo publiczne, no bo wszyscy to widzą. Tak, wyrażamy siebie. Wyrażamy siebie. Albo nasz nastrój. Nastrój. Nawet w danym dniu. No dobra, no to dzisiaj co chcesz mi powiedzieć, Kasiu, tą sukienką? Że jest lato. Że jestem zadowolona, że się spotykam tutaj z wami. I dostosowałam się do pogody, a z drugiej strony, tak jak jeszcze właśnie Lidzi mówiłam wcześniej, że lubię, żeby wyszło coś na spacer z mojej szafy raz na jakiś czas. No to jest taka piękna sukienka w takie właśnie wzory, trochę jak paisley. Ma takie kolory pastelowe, takie też powiedziałabym oryginalniejsze, bo taki oranż, który się rzadziej spotyka i taki fiołkowy kolor. Do kostek, I to przyjemny jedwab. Tak, przyjemne do skóry. Szlachetna, szlachetna tkanina. Pięknie uszyte. No mogę właśnie zobaczyć, co to jest. Tutaj właśnie teraz będzie moja ulubiona czynność się odbywała, to znaczy sprawdzanie. To jest coś, co nawiązuje do anielskiego serca. No proszę, wspaniale, po niemiecku. Dobry kawałek czegoś. Ja w ogóle też pytam o to, bo wiem, że dzisiaj taka w ogóle znajomość słownika mody jest mniejsza niż była kiedyś wcześniej, ponieważ no, jak się szyło, projektowało, no to trzeba było wiedzieć, jaka to jest tkanina, jaką ma właściwość. A dzisiaj, ponieważ właśnie te ubrania są traktowane jako jednorazówki często, no to ludzie nawet nie wiedzą, co noszą. Nie? Niestety. A Lidia, co chcesz powiedzieć tym wspaniałym zestawem, który dzisiaj założyłaś? Ja dzisiaj chciałam powiedzieć, że lubię elegancję. Ale luz też lubisz, ale nie? Ale trochę luz, więc jest to moja interpretacja sportowego stroju, czyli tenisówki, spodnie w męski krój i t-shirt, ale zrobiony właśnie w ten sposób, że to nie ja zaaranżowałam ten t-shirt, tylko on już był taki gotowy. Z taką piękną koronką. No właśnie, więc to jest połączenie wygody z elegancją. Coś w tym rodzaju, mam nadzieję, że mi się udało. Świetnie, nie no, wyglądacie doskonale. Bardzo się cieszę, że Radio XXI wieku posiada też wizję. Jeśli państwo nas słuchają, to mogą też obejrzeć albo na social mediach. Kasia, wstańmy teraz. Nie możecie wstawać. Możemy wstawać, bo my jesteśmy modelkami. Jakie niezdyscyplinowane, piękne gościnie niegrzeczne. Dobrze, wspaniale. Więc na YouTubie można to obejrzeć, te piękne piruety, albo na mediach społecznościowych trójki. No tak, ja wiem, że wy jesteście modelkami już, że tak powiem, 24 godziny na dobę. Tego się nie da po prostu wyłączyć. Tak, co? To jest mentalność. Tak, coś jest. No jest coś w tym, no tak, to jest mentalność. Rzeczywiście uważam, że chyba to jest najważniejsze, bo modelka to nie jest tylko, nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, błagam. Nie jest to tylko osoba, która jest piękna, tak, to znaczy jest atrakcyjna i widziana jako piękna, ale też posiada pewien rodzaj, no właśnie czego? Uroku osobistego, zrozumienia dla tego, co nosi? Jakby no się powiedziała. Piękno w oczach patrzącego, więc to też się zmienia z latami. Są różne różne nurty, tak? Różne sylwetki są wybierane i różne rodzaje urody. To nie jest tak, że nagle wszystkie kobiety mają, co mogą mieć, sportowy typ sylwetki. Tak? Nie, absolutnie. Po prostu są wybierane z rzeszy modelek te, które akurat pasują do takiego, a nie innego trendu. A więc na marginesie warto też poczekać, jeśli ktoś chce zaistnieć jako modelka, poczekać ze swoim rodzajem urody, nie dostosowywać się. Każdy może mieć swój czas. Tak jak my też w tej chwili jakby dostałyśmy ten drugi czas modelingu. No właśnie. Ni stąd, ni zowąd nagle okazało się, może nie tak nagle, bo jednak to zapoczątkowane było ileś lat temu przez takie niszowe firmy, że osoby dojrzałe czy różne, różnorodne występują w pokazach czy kampaniach. A dzisiaj rzeczywiście jest tak, że to już jest popularne, tak? To znaczy, że to już nie jest jakiś rodzaj dodatku ekscentrycznego, tylko po prostu możecie pracować, więc mam nadzieję, droga Kasiu i droga Lidio, że jeszcze wiele lat będziemy mogli was oglądać. Tutaj apelujemy do wszystkich projektantów, że są takie świetne modelki, które mają typ urody pasujący moim zdaniem do absolutnie każdej epoki, przepraszam. Tak bym chciała was widzieć. I powoli niestety będę musiała też kończyć z wami rozmowę, z dużą przykrością muszę stwierdzić. I może macie jeszcze na koniec coś do powiedzenia, o co nie zdążyłam zapytać, a bardzo chcecie zostawić słuchacz czy słuchaczkę z jakąś wieścią. Ja chciałabym powiedzieć, żeby każdy pielęgnował swoją wolność, uczucie buntu, które nabywa się w młodości, a później jest takie wycierane, więc warto pamiętać o tym buncie. Mhm. Kasiu? No i też nie poddawać się i dążyć za marzeniami. Nawet jak się nam wydają, że są nieosiągalne, żeby nie opadać. Nie tak, już nie rezygnować, już jestem stara, brzydka. Już ja się do niczego nie nadaję. Tak, już właśnie siądę na tej kanapie z tymi kapciami i będę babcią. Tak. Nie. Że jeszcze ten świat może nam wiele ofiarować, a my jemu. O, no i to właśnie. I z tą oto konkluzją zostawiam państwa i bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję wspaniałym gościnom za to, że tu przyszły i spędziły ze mną i z państwem czas. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie